de hopper og skal sted. Bedste forældrene er også med. Lad os tage del i deres sang. Rødre, vi var vores børn en gang. Tidlig ved sit fad, se den brudsvagt sin